9 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy po godzinie 15, program trzeci. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Monika Rutke, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Mamy 20 dzień kwietnia, mamy poniedziałek. Przed nami popołudniowy program, zapraszamy do trójki do 19, czas na serwis, Artur Wertowski. Nie podpisze ustaw likwidujących 500+ i podwyższających wiek emerytalny, mówi o tym prezydent Andrzej Duda. 1,5 miliarda złotych już wypłacono z tarczy antykryzysowej. Jest też sporo ponad milion wniosków złożonych przez przedsiębiorców. Dom pomocy społecznej w Kleszczowie w Łódzkiem objęty kwarantanną. Koronawirusa potwierdzono u jednej z pensjonariuszek. 500+ i niższy wiek emerytalny zostaną utrzymane mimo kryzysu. Zapowiedział to prezydent Andrzej Duda, który stwierdził, że jeśli po wyborach nadal będzie głową państwa, to nie podpisze ustaw, które mogłyby zlikwidować programy socjalne. Podczas wystąpienia z szefową swojego sztabu programowego Beatą Szydło, Andrzej Duda podpisał deklarację Obronimy Polskę Plus. Łączymy się z Pauliną Kurek. Paulino, powiedz, na czym ma polegać Polska Plus? Według prezydenta Andrzeja Dudy gospodarcze sprawy mają być tak prowadzone, żeby państwo radziło sobie z trudnościami, niezależnie od tego, czy jest kryzys, czy go nie ma, a ograniczenia mają być wprowadzone w taki sposób, aby nie umożliwiały normalnej pracy obywatelowi, a rodzinie normalnego funkcjonowania. Ubiegający się o reelekcję prezydent podkreślił, że jeśli zostanie ponownie wybrany, nie podpisze ustaw likwidujących programy służące obywatelom. Z całą pewnością nie dojdzie do likwidacji 500+ i z całą pewnością nie dojdzie do podwyższenia Polakom wieku emerytalnego, ponieważ ja takich ustaw nie podpiszę. Ja nie podpiszę takich zmian, które będą uderzały w ten sposób w zwykłą polską rodzinę, w ten sposób uderzały w człowieka, który przepracował bardzo ciężko całe swoje życie. Prezydent Andrzej Duda dodał też, że chce kontynuować rozpoczętą przez siebie misję jako prezydent i wskazywał na swoją dobrą współpracę z rządem. A relacjonowała Paulina Kurek. Na ochronę miejsc pracy z tarczy antykryzysowej wypłacono do tej pory 1,5 miliarda złotych. Mówi o tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak stwierdziła, dzięki tym środkom uda się utrzymać 250 tysięcy miejsc pracy. Zależy nam na tym, aby przedsiębiorstwa zachowały swoją płynność, aby pracownicy na czas mogli uzyskiwać swoje wynagrodzenie, aby rodziny mogły w miarę normalnie żyć w tej innej, niecodziennej sytuacji. Minister przypomniała, że do tej pory złożonych zostało w sumie 1,3 mln wniosków. Z tego o mikropożyczki stara się 125 tysięcy przedsiębiorców. Ponad 45 tysięcy tych pożyczek już zostało zrealizowanych. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy. Te środki są w pełnej gotowości. Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy realizują te zadania. To jest nowe wyzwanie. Przede wszystkim jesteśmy w pełnej mobilizacji, aby proste wnioski, które wypełniają przedsiębiorcy, były jak najwcześniej obrabiane przez te instytucje. Wcześniej minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała, że około 2,6 mld złotych ze środków unijnych trafi między innymi na wsparcie wynagrodzeń dla pracowników. Jesteśmy w stanie przeprowadzić wybory korespondencyjne, zapewnia rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek. Jak mówi firma, ma ogromne doświadczenie i poradzi sobie z takim wyzwaniem. We współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych wypracowywane są szczegółowe rozwiązania w zakresie możliwości obsługi procesu wyborczego przez Pocztę Polską. Jesteśmy w stanie obsłużyć wybory korespondencyjne i umożliwić wszystkim zainteresowanym wzięcie w nich udziału. Dziś najważniejszym zadaniem jest zadbanie o bezpieczeństwo pracowników Poczty Polskiej. Przed świętami Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie mają zostać przeprowadzone wyłącznie w formie korespondencyjnej. Teraz ustawą zajmie się Senat. Marszałek Senatu zapowiedział, że Izba Wyższa wykorzysta maksymalny czas 30 dni do procedowania nad ustawą. Zakażenie koronawirusem stwierdzono u jednej z pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej Świętej Barbary w Kleszczowie w powiecie bełchatowskim w Łódzkiem. Placówkę objęto kwarantanną.

roku, nie wiadomo. Cały czas teoretycznie dzieci przygotowują się do pierwszej komunii. Na stronie parafii również nie ma żadnej informacji, jak to ma tak naprawdę wyglądać w tej sytuacji. Jest cały czas podana data czerwcowa. Po 16.10 Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, o aktualnej sytuacji pandemicznej w Polsce, a także o tym, jak długo po kwarantannie trzeba czekać na wykonanie testów. Studenci informatyki z wielu uczelni pomagają uczniom przy korzystaniu ze zdalnego nauczania. Skorzystały już pierwsze szkoły. Zgłosiło się 15 dyrektorów lub nauczycieli informatyki zainteresowanych różnymi formami pomocy. Wpadamy na różne pomysły, by nie oszaleć podczas kwarantanny, by pożytecznie wykorzystać czas w domu. Biblioteka Publiczna w Gdańsku tworzy z chętnymi kroniki kwarantanny. Zależy nam na tym, by czytelnicy pokazywali, jak kwarantanna wpływa na ich relacje z bliskimi, z przyjaciółmi, jak zmieniło się miasto w ich najbliższym otoczeniu. Polscy misjonarze w Afryce apelują o pomoc w związku z dramatyczną sytuacją na Czarnym Lądzie. Misjonarze to tak naprawdę grupa najbardziej narażona na zarażenie koronawirusem, ponieważ oni przebywają w dużych skupiskach ludzkich każdego dnia. To narażenie na zakażenie jest olbrzymie. Natomiast to są też ludzie, którzy się absolutnie nie skarżą. To w ogóle ludzie bardzo odważni. Po 17.40 moim gościem będzie minister finansów Tadeusz Kościński. Porozmawiamy o tym, skąd weźmiemy pieniądze na tarczę finansową i co czeka naszą gospodarkę w przyszłości. Prawie 11 minut po 15.07 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. To nasza piosenka dnia. Klasyk w nowym wydaniu. Pan Marcin, teraz piszący, pyta, czy wolno biegać, czy nadal grozi to mandatem za przemieszczanie się bez celu. O tym właśnie już w Trójce za chwilę. Moim gościem będzie wiceminister Błażej Poboży z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oni zaraz przyjdą tu. Paulina Przybysz, Rita Pax, Vito Bambino, a Wojciech Waglewski. Program trzeci, 16 minut po godzinie 15. Moim gościem jest wiceminister Błażej Poboży, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Podsumujmy, panie ministrze, które ograniczenia dzisiaj znikają, aby nie było wątpliwości. Parki i lasy będą dostępne, są już dostępne, ale place zabaw nadal nie, czy tak? Tak, te ograniczenia są wycofywane stopniowo. Ważne jest tutaj, abyśmy zachowali wszelką ostrożność i rzeczywiście na razie, zgodnie też z pewną chronologią wprowadzania ograniczeń, na razie tym pierwszym, z którego się wycofujemy, jest ograniczenie wstępu do parków i lasów i od dziś rzeczywiście można już poruszać się zarówno po parku, jak i po lasach. Jest przy tym rozróżnienie, o którym warto już teraz powiedzieć, ponieważ jedną z najważniejszych zasad, która obowiązuje w ramach tej nowej normalności, w którą wkraczamy, dotyczy obowiązku zasłaniania ust i różnica między parkiem a lasem w tym wypadku będzie taka, że po terenie parkowym powinniśmy poruszać się w maseczce. Inaczej niż w lesie, bo lasy zostały wyłączone z tego obowiązku. Zatem w lesie bez maseczki. Dzieci powyżej 13 roku życia mogą wychodzić samodzielnie. Młodsze, rozumiem, tylko pod opieką dorosłych? Tak, nadal rodzice, dzieci do 13 roku życia mogą poruszać się wyłącznie pod opieką dorosłych, ale istotnie jest zmiana, bo poprzednio dotyczyło to wszystkich osób niepełnoletnich. Teraz osoby powyżej 13 roku życia mogą poruszać się samodzielnie. Zmieniają się zasady przebywania, kupowania w sklepach. Jak to będzie wyglądać? Troszkę też tutaj te obostrzenia będą mniejsze. Tak. Ostrożnie wprowadzamy lekkie poluzowanie, jeśli chodzi o możliwość handlu i tu rozróżnienie będzie polegało na sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych i powyżej 100 metrów kwadratowych. W przypadku tych mniejszych sklepów obowiązuje zasada do 4 osób na jedną kasę. Mhm. Natomiast w przypadku większych sklepów, tych wielkopowierzchniowych, co wydaje się rozsądną zmianą, obowiązywać będzie kryterium metrażowe i tutaj na 15 metrów kwadratowych może przypadać jedna osoba. Podobnie to kryterium metrażowe będzie obowiązywać w kościołach podczas nabożeństw, czyli jedna osoba na 15 metrów kwadratowych? Tak jest i to też wydaje się rozsądne rozróżnienie, bowiem poprzednio przy kryterium, gdy na początku wprowadzenia restrykcji funkcjonowała zasada 50 osób, no było to o tyle trudne do egzekwowania, to po pierwsze. Po drugie, no czym innym jest jednak świątynia Opatrzności Bożej i jej wielka powierzchnia, a czym innym mały drobny kościółek. Tak. W związku z tym wydaje się, że to rozróżnienie jest tutaj kluczowe i ważne. Taka sama zasada dotyczy pogrzebów również? Też to kryterium powierzchniowe? W przypadku pogrzebów utrzymana została tutaj zasada, którą wcześniej znaliśmy, czyli 50 osób w przypadku tej smutnej uroczystości. Kiedy następne zniesienie ograniczeń? I inaczej niż rządy państw Europy Zachodniej, nie chcemy jednoznacznie wskazywać terminu, od którego drugi, trzeci bądź czwarty etap w tej naszej ścieżce powrotu do nowej normalności czy wejścia w nową normalność miałoby obowiązywać. Będziemy na bieżąco reagować. No, nawet sytuacja z dnia wczorajszego pokazuje, że jeśli chodzi o liczbę zachorowań, ona może się zmieniać. W związku z tym nasze działania powinny być dostosowane do zmieniających się okoliczności. Jeśli pojawi się konieczność szybszego luzowania, jeśli chodzi o gospodarkę, na pewno to zrobimy, ale z drugiej strony bezpieczeństwo Polaków jest absolutnie najważniejsze. Jeżeli wzrost zachorowań miałby wystąpić jakoś powyżej tego modelu statystycznego, który zakładamy, to na pewno będzie trzeba poczekać na następne poluzowanie wcześniej wprowadzanych obostrzeń. To pytanie pada bardzo często. Czy dozwolone będzie bieganie na przykład w parku? Jeśli chodzi o ograniczenie poruszania się w parku, tak naprawdę dotyczy ono tylko dwóch wymiarów. To znaczy po pierwsze zachowania odległości minimum 2 metrów w stosunku do drugiej osoby i obowiązku zasłonienia twarzy. W związku z tym ta rekreacja, o której wielu myślało i narzekało na brak jej dostępności, jest dozwolona. Rozumiem, że to samo dotyczy jazdy na rowerze, tak? W maskach. Tak, oczywiście przemieszczanie się tutaj musi być zawsze z zakrytymi ustami, maska bądź szalik, jakaś chustka, która ogranicza nam kontakt kropelkowy z otoczeniem. No i jeszcze jedno pytanie, również słuchaczka pani Elżbieta pyta, ale to pytanie często się powtarza, mianowicie pytanie o wyjazd własnym samochodem w gronie domowników, bo to jest ważne, podkreślam, na prywatną działkę oddaloną o kilkanaście, kilkadziesiąt czasem kilometrów. Czy to jest możliwe? Jest to możliwe. Nie ma tutaj tych obostrzeń dotyczących możliwości przemieszczania się. Oczywiście pamiętajmy, aby przemieszczając się zachować wszelkie obostrzenia, które funkcjonują. O ile w przypadku rodziny wspólnie mieszkającej to obowiązek zakrywania ust nie jest zakazany. Na przykład gdyby już ktoś z nami jechał inny na przykład. To wszyscy musimy założyć maski. Tak jest. Panie ministrze, dziękuję za spotkanie, dziękuję za wyjaśnienia. Wiceminister Błażej Poboży, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 22 minuty już po godzinie 15. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Program trzeci, audycja popołudniowa do 19:00, 7 trójek, na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy, na Państwa telefony. Ptak. Iść ciągle. Pani Aleksandro, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zadać takie pytanie, bo gnębi mi jedna sprawa. Powiem to w swoim imieniu, chociaż dotyczy kogoś innego. Jeżeli dostałam urlop, pracuję w szpitalu jako pielęgniarka, czy jest możliwość odwiedzenia wnuków w Polsce, przemieszczenia się i pojechania odwiedzenia ich? Obawiam się, panie Aleksandro, że nie. Urlop tutaj nie ma nic do rzeczy. Obowiązują dalej zasady oparte na tym haśle. Zostańmy w domu. Obawiam się, że patrol policji może by takie przemieszczenie uznać za coś zbędnego. To nie jest, nie jest wizyta bezwzględnie potrzebna, zwłaszcza, że na co dzień nie rozumiem, że ta osoba z tymi wnukami nie mieszka, więc tym bardziej. Nie. Jest to podyktowane właśnie tylko wyjazdem z tytułu urlopu i odwiedzenia. No niestety. Chciałabym się upewnić i przekazać tą informację również właśnie tej osobie. Dlatego dzwonię i dziękuję za odpowiedzenie. Pozdrawiam. Dziękuję. To Ania Rusowicz, program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 26 minut po godzinie 15. Czy nasze pieniądze w bankach są bezpieczne? Zaraz po ogłoszeniu epidemii koronawirusa Polacy masowo ruszyli do bankomatów. W krótkim czasie wypłacili około 30 miliardów złotych. Nie brakuje obaw o nasze oszczędności. Wiele osób zastanawia się, czy środki, które do tej pory udało się zgromadzić, są bezpieczne. Z drugiej strony banki oferują pewne udogodnienia, by ułatwić życie, choćby tym, dla których spłata kredytu stała się dziś, nie lada problem. O sprawie Mariusz Krzemiński. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że 30 miliardów złotych, jakie Polacy wypłacili w marcu z bankomatów, to absolutny rekord. Dla porównania, w najgorszym momencie kryzysu, jaki miał miejsce w 2008 roku, wyciągnięto zaledwie 11 miliardów złotych. Niestety to oznacza, że ulegliśmy panice, mówi Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To była panika bankowa jeszcze na stosunkowo niewielką skalę. Ona nie miała jakiegoś ogromnego znaczenia dla sektora bankowego, ale to jest zjawisko niebezpieczne, dlatego że sytuacja, w której klienci masowo wypłacają środki z sektora bankowego, może grozić tym, że w tym sektorze bankowym zabraknie gotówki. Powodów do paniki nie widzi ekonomista Marek Zuber, który podkreśla, że polskie banki są w bardzo dobrej kondycji. Banki miały rezerwę, bo w polskim systemie bankowym obserwowaliśmy nadpłynność. Ona w momencie rozpoczęcia tych problemów koronawirusowych sięgała 80 miliardów złotych. Ale druga rzecz jest taka, że Narodowy Bank Polski bardzo jednoznacznie powiedział, że jeżeli będzie trzeba, to te pieniądze się znajdą. Natomiast ja myślę, że głównym powodem tak naprawdę tych wypłat były właśnie te pogłoski, że oto są jakieś plany zabrania nam środków. Jednak obawy dotyczące bezpieczeństwa naszych oszczędności nie mijają, ale jak dodaje prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, są one podsycane nieprawdziwymi informacjami. Czasami pojawiają się różnego typu tak zwane fake newsy, że ktoś chce sięgnąć po te oszczędności, jest to oczywiście nieprawda, chociaż jak zawsze też patrzmy, w jakiej instytucji trzymamy nasze środki, bo oczywiście ta sytuacja może być indywidualna, ale co do zasady możemy czuć się bezpiecznie, jeżeli chodzi o nasze lokaty w bankach. A co z tymi, dla których zmartwieniem w obecnych czasach nie są oszczędności, tylko spłata kredytu? Banki takim klientom proponują m.in. wakacje kredytowe, ale Jakub Sawulski radzi, by przed skorzystaniem z takiej oferty dobrze się zastanowić. Z tego rozwiązania warto skorzystać, ale tylko w sytuacji, w której rzeczywiście nie jesteśmy w stanie spłacać raty, bo na przykład straciliśmy swoje dochody w danym momencie. Skorzystanie z wakacji kredytowych nie oznacza, że my nie będziemy w ogóle musieli spłacać rat kredytu, wręcz przeciwnie. Te raty kredytu zostaną przesunięte po tym, jak już wrócimy do spłacania kredytu, to one po prostu będą nieco wyższe. Bo wakacje kredytowe to wciąż produkt bankowy, z którym wiążą się pewne opłaty i zobowiązania. Niektóre nie zawsze korzystne dla konsumentów, ostrzega prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Klient powinien powinien mieć pełną wiedzę w zakresie tego, jak wpłynie to na wysokość pozostałych do spłaty zobowiązań finansowych i ile faktycznie może kosztować go skorzystanie z wakacji kredytowych. Z wakacji kredytowych powinniśmy też ostrożnie korzystać w jeszcze jednym przypadku, przestrzega Marek Zuber. W przypadku leasingu samochodów takie wakacje oznaczają zmianę umowy, a zmiana umowy może oznaczać, że cały proces nie będzie nam się opłacał, bo dużo mniej będziemy w stanie odpisać sobie, wrzucić w koszty w naszej działalności. Warto też przypomnieć, że nasze oszczędności w bankach do wysokości 450 tysięcy złotych na osobę są objęte państwową gwarancją. Tymczasem na rynku coraz więcej samochodów tak zwanych polizingowych. O szczegółach wielu problemów opowiadał Państwu Mariusz Krzemiński. Zajrzyjmy do prognozy. Prognozy na jutro. Jutro we wtorek zachmurzenie małe, umiarkowane, temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 14 do 16. Nieco chłodniej będzie na północy i południowym wschodzie. Tam od 10 do 12. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz na południu i zachodzie. Okresami porywisty. Ten wiatr wschodni, północno-wschodni. Program trzeci już po 15.30. To grupa Pretenders. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Oh, you can't hurt a fool. Well, don't even try. Because genuine fools don't play by the rules. And she won't reconsider. First thing betrays a fool is a tongue slipping and tripping, coming undone. Something is missing, something ain't right. Oh, you can't hurt a fool. Well, don't even try. Panie Mieczysławie, witam pana. Słyszymy się? Halo, dzień dobry. Tak, tak, słyszymy. Ma pan pytanie związane z wędkarstwem, tak, czy tak? Tak, właśnie z łowieniem ryb, w ogóle z naszą organizacją, jak to się ma. Zwłaszcza, że sezon się zaczyna, a z końcem kwietnia rozpoczyna się sezon na szczupaka. Zapytajmy zatem u źródła, ponownie jeszcze na krótko. Bardzo dziękuję za to połączenie. Wiceminister Błażej Poboży. Panie ministrze, to co będzie z tym wędkowaniem? Panie redaktorze, no, jestem w podwójnie szczególnej roli, jako już zapalony od lat, właściwie od dziecka wędkarz, więc w mojej ocenie muszę... No to może, tak, może z tego tytułu coś pan wędkarzom mógłby załatwić? Nie, to nawet nie jest kwestia załatwienia, co po prostu interpretacji przepisów. Nie ma szczegółowo tej kwestii rozstrzygniętej, w związku z tym wydaje się, że powinniśmy wyprowadzić tutaj odpowiedź z zasady generalnej. Skoro dopuszczona jest rekreacja, skoro dopuszczona jest możliwość poruszania się po terenie zielonym, lasy i parki, w konsekwencji uważam, że można dopuścić wędkowanie, oczywiście z zachowaniem tych reguł tej nowej normalności, o których mówiłem podczas poprzedniego łączenia, czyli jeżeli wędkujemy, to oczywiście w maseczce i pamiętając, aby tak jest oczywiście w przypadku przepisów dotyczących wędkarzy obowiązkiem, aby od drugiego wędkarza zachować odpowiednią odległość. Myślę, że przy tych obostrzeniach wszyscy będziemy bezpieczni. Służby pozwolą wędkować. To muszę panu powiedzieć, że to jest przełomowa interpretacja, bo w ubiegłym tygodniu było bardzo, bardzo wiele telefonów od zawiedzionych wędkarzy, a poza tym przypomnijmy, że jeśli dobrze pamiętam, to nawet sportowy chyba regulamin połowu ryb przewiduje odległość bodajże 15 metrów od wędkarzy. Także ja osobiście, bo pamiętam, ta dyskusja wraca akurat, jeśli chodzi o wędkarzy, już po raz kolejny, bo przy pierwszych obostrzeniach ja tutaj też przyjąłem taką interpretację, i chyba nie, tyl, tylko jako wędkarz, ale po prostu jako osoba, jako interpretację w mojej ocenie ja mam tylko, naturalną i oczywistą. Ja mam tylko wielką prośbę, żeby tę interpretację przekazać policji, żeby nie było wątpliwości nad wodą po prostu. Panie redaktorze, na pewno to zrobię, chociaż chciałbym tu podkreślić, mówimy o sytuacji od dziś. Myślę, że w przypadku ubiegłego tygodnia to należało zachować interpretację rygorystyczną. To jest jasne. To wyraźnie, powiedzmy, że także beneficjentami tej zmiany są wędkarze, z czego się oczywiście bardzo cieszę. Zatem łowimy zachowując odległość, łowimy, proszę Państwa, w maskach. Błażej Poboży raz jeszcze, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji na naszej antenie. Dziękuję, pozdrawiam. 25 minut pozostało nam do godziny 16. Walczą, proszę Państwa, z pandemią, jak to określają, gołymi rękoma. Nie mają środków ochrony osobistej, lekarstw, testów na obecność patogenu, a czasami nawet dostępu do bieżącej wody. Mowa o polskich misjonarzach pracujących w Afryce. O tej historii Marcin Pośpiech. Pomagają tym, którym nikt inny pomóc nie chce, bez względu na okoliczności i zagrożenie zakażeniem. A to obecnie jest ogromne, mówi Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji Redemptoris Missio. Misjonarze to tak naprawdę grupa najbardziej narażona na zarażenie koronawirusem, ponieważ oni przebywają w dużych skupiskach ludzkich każdego dnia. Pracują też w misyjnych przychodniach i szpitalach. Wobec tego to narażenie na zakażenie jest olbrzymie. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że Afryka może być kolejnym epicentrum pandemii. To bardzo prawdopodobny scenariusz, tłumaczy Justyna Janiec-Palczewska. Wiele państw wprowadziło obowiązek izolacji, podobnie jak w Europie. Natomiast izolacja w warunkach afrykańskich jest absolutnie niewykonalna. Tam ludzie mieszkają w wielkich megametropoliach, 60% mieszkańców megametropolii mieszka w slumsach. Tam wirus będzie się rozprzestrzeniał bardzo szybko. Według oficjalnych danych liczba zakażeń i ofiar COVID-19 w większości afrykańskich państw jest niewielka. Nie jest to jednak zaskoczeniem, skoro prawie nie wykonuje się tu testów, mówi siostra Barbara Postułka. Prowadzę ośrodek Esseng, znajdujemy się na wschodzie kraju Kamerunu. Jest to ośrodek wiejski, także do nas dotarła epidemia COVID-19. Jedynym naszym zabezpieczeniem są właśnie rękawice, są maski, jest beczka z wodą, gdzie ludzie myją ręce. Nie mamy tych możliwości zbyt wiele. Ale dla okolicznych mieszkańców misjonarze są jedyną nadzieją na lekarską pomoc. Mimo pandemii i niedoborów środków ochronnych, placówki misyjne nadal pomagają swoim pacjentom. Nadal przyjmują też kolejnych chorych, mówi siostra Celestyna. Od 20 lat pracuję w Kamerunie. Najpierw na misji w Esengo, teraz na misji w Ayos, jako pielęgniarka. Nasz ośrodek pracuje 24 godziny na dobę. Mimo ekstremalnie trudnych warunków, nikt nie myśli tu o porzuceniu misji. To jest niezwykłe, bo co innego, kiedy lekarz pojedzie tam i pracuje, załóżmy miesiąc, a co innego robić to przez 30 lat, dzień w dzień. Ja znam misjonarzy, jak na przykład siostra Mirosława Góra, która jest chirurgiem i prowadzi jedyny w promieniu setek kilometrów szpital, w którym ona naprawdę dokonuje cudów. No naprawdę, ja bardzo żałuję, że tak niewiele się mówi o pracy polskich misjonarzy, bo to są niejednokrotnie osoby święte. Dla mnie to jest wielki honor znać takich ludzi. W Afryce służy kilkuset polskich misjonarzy i misjonarek. Na całym świecie jest ich około 2000. Dodajmy, bo to bardzo ważne. Fundacja Redemptoris Missio prowadzi zbiórkę na walkę z koronawirusem w Afryce. Można pomóc. Szczegóły znajdą Państwo na stronie medycynanamisjach.org. Medycyna na misjach, pisane razem, .org. Polecamy Państwa uwadze. We'll be right back. Panie Stanisławie, witam. Halo, krótko proszę, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem taką rzecz poruszyć, bo mam kredyt hipoteczny w złotówkach w banku i już dwa razy była obniżka oprocentowania i mówiono, że kredyty spadną w granicach 150-200 zł, panie Kubo, a do tej pory nic się nie ruszyło. Tak jak było oprocentowanie, tak jest dalej. Panie Stanisławie, w różnych bankach bywa różnie, ale to jest bardzo ciekawy wątek. Ja do tego wrócę, jak będę miał okazję. Bardzo panu dziękuję zatem za sygnał. Prosił, bo naprawdę nic się nie ruszyło, dalej jest to samo oprocentowanie. 19 minut pozostało nam do godziny 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. W Waszyngtonie Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana, panie kolego, kłaniam się. Dzień dobry. Tak się zastanawiam, czy muszę mieć maskę na twarzy, jak z panem rozmawiam, czy wystarczy, jak na mikrofon założę? Wystarczy absolutnie, jak pan założy na mikrofon. Na mikrofon, okej. Tak, tak poproszę. No to stąd te szumy i trzaski, jak słyszę. Tak, już jest założone na mikrofonie elegancko, także nie zarażę pana. Pan mnie nie zarazi przede wszystkim. Ale mogę zacząć od zagadki? Proszę bardzo. To niech pan zgadnie, co to jest. To by... Ktoś się dobija do pana, do mieszkania po prostu. To jest chleb, który upiekła moja małżonka. No to, wie pan, są plusy, bo ten chlebek wystarczy na długo. Zachowam go na licytację. Jesienią na pewno dotrwa. Stany Zjednoczone, a konkretnie prezydent Trump, oskarżają Chiny o doprowadzenie do rozszerzenia się koronawirusa na cały świat, o ukrywanie prawdy o zagrożeniu, o ukrywanie prawdy o faktycznej liczbie ofiar i zasięgu całego zdarzenia. Co z tego może wyniknąć? Na razie nie wiemy, natomiast jest to motyw, wątek, który pojawiał się już od początku tej epidemii, że nawet pojawiły się spiskowe teorie, że mówiące o tym, że Chińczycy specjalnie rozpętali tę epidemię, że on pochodzi z laboratorium w Wuhan. Mniej, bardziej łagodne teorie mówią o tym, że dla Chin mówią o tym, że on po prostu wyciekł z laboratorium w Wuhan, które znajdowało się niedaleko tego targu, gdzie wykryto pierwsze przypadki. Na razie mamy dosyć ostrą retorykę, coraz bardziej ostrą retorykę ze strony Białego Domu. Jeden z doradców prezydenta Trumpa oskarżył Chiny nie tylko o tym, że są odpowiedzialne za tę epidemię, ale także o to, że wykorzystują epidemię do tego, żeby zarobić, ponieważ dostawy sprzętu medycznego, maseczek są dużo droższe niż były przed epidemią, że Chińczycy zarabiają na tym. Mamy wzrost napięcia pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem bez wątpienia. A do czego to doprowadzi? Trudno powiedzieć. Na razie doprowadziło do wycofania dotacji dla WHO, dlatego że prezydent Trump uznał, że WHO było zbyt prochińskie, przyjmowało bezkrytycznie to, co mówią Chińczycy. Natomiast to się wpisuje generalnie w konflikt amerykańsko-chiński, w konflikt, w spór handlowy. Myślę, że tu będzie toczyć się także batalia o 5G. Proszę zwrócić uwagę na komunikat Białego Domu dotyczący rozmowy prezydenta Trumpa z prezydentem Dudą, która miała miejsce w sobotę. To prezydent Trump zadzwonił do Polski dzień po tym, gdy polski rząd przesunął, zawiesił przetarg na technologię 5G i w tym komunikacie ostatnie zdanie mówi o tym, że prezydent Trump dziękuje prezydentowi Dudzie za to, że za jego twarde stanowisko, czy za jego stanowisko w kwestii bezpieczeństwa sieci 5G. Także będziemy mieli do czynienia z rozgrywką między Waszyngtonem a Pekinem, ale także globalną rozgrywką. Jeśli możemy po chwilę pozostać przy tej rozmowie, to tam także padł taki ciekawy wątek, mianowicie polscy lekarze pojadą z misją do Chicago. Proszę śledzić ich losy i z pewnością o tej misji państwu opowiemy. Śledzę. Na razie nie znamy jeszcze szczegółów, one nie zostały ogłoszone, ale jak tylko zostaną, to oczywiście o tym poinformujemy. Telewizja Fox News, a propos tego, o czym pan mówił, informowała, że koronawirus powstał w Wuhan, powstał nieprzypadkowo jako broń biologiczna i po prostu wymknął się spod kontroli. Pewnie takich doniesień jest dużo. No jest, natomiast na razie naukowcy nie potwierdzają tej teorii, ale oczywiście wszyscy będą się temu przyglądać. Stawka jest bardzo wysoka, dlatego że w tle tego całego sporu jest taka sugestia, że skoro Chiny, jeżeli Chiny są odpowiedzialne za rozpętanie tej światowej epidemii, światowego kryzysu, to powinni ponieść konsekwencje. I myślę, że Stany Zjednoczone będą budować, czy już budują, będą starali się budować taką koalicję międzynarodową, żeby przeciwstawić się Chinom, i to będzie się odbywać na różnych płaszczyznach. Natomiast jak to się potoczy w tej chwili, trudno powiedzieć. Ze strony prezydenta Trumpa są sugestie, oskarżenia. Na razie to są to bardziej sugestie, że za to tę epidemię odpowiedzialni są Chińczycy, plus zarzuty, że nie byli otwarci, że nie przekazywali prawdziwych informacji. Natomiast prawdopodobnie, znaczy muszą być dowody na to, że rzeczywiście tak się stało. Musimy po prostu poczekać. Od dziś władze Teksasu, ale także stanu Vermont znoszą niektóre obostrzenia. Zezwolono niektóre formy prowadzenia działalności gospodarczej. Skala epidemii, domyślam się, w tych stanach jest po prostu, skala jest mniejsza. Jest mniejsza, bo Ameryka liczy 50 stanów. W różnych stanach sytuacja jest zupełnie inna. Prezydent Trump liczył na to, że tych stanów, które będą poluzowywać restrykcje, będzie więcej. Zresztą pod koniec tygodnia kolejne mają albo ogłosić zniesienie restrykcji, albo ogłosić, że się będą przygotowywać od 1 maja. Natomiast droga do zniesienia tych restrykcji w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze daleka, dlatego że te kryteria, które przedstawił amerykański rząd, które przedstawił Biały Dom, które Stany powinny spełnić, zanim zaczną te restrykcje poluzowywać, w każdym razie w znaczący sposób, są dosyć rygorystyczne. Tam są kolejne etapy, żeby przejść do kolejnego etapu, trzeba czekać 14 dni, a niezadowolenie Amerykanów, przynajmniej części Amerykanów, tych bardziej konserwatywnych albo tych mieszkających na prowincji, jest coraz większe. W czasie minionego weekendu w kilkunastu amerykańskich miastach mieliśmy do czynienia z protestami, manifestacjami. Ludzie przyszli z amerykańskimi flagami, wielu z bronią. Byli to głównie zwolennicy prezydenta Trumpa, więc on stara się jakoś tak lawirować, bo z jednej strony mówi o tym, że popiera te protesty, z drugiej uważa, że niebezpieczne byłoby poluzowywanie restrykcji w niektórych stanach. Mówi, że w niektórych stanach poszło to zbyt daleko, wskazując na stan Michigan, gdzie zabroniono nawet pływania łódkami podczas tych restrykcji. W każdym razie zniecierpliwienie części Amerykanów jest duże, chociaż badania pokazują, że większość, ponad 60% Amerykanów, uważa, że lepiej dłużej poczekać z restrykcjami, że lepiej zachować ten bezpieczny scenariusz, a nie ryzykować wznowienia fali epidemii. Zwłaszcza, że bilans ofiar śmiertelnych w Stanach cały czas rośnie. Z Waszyngtonu dla Państwa bardzo dziękuję. Marek Wałkuski, do usłyszenia. 12 minut pozostało do 16. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand. Panie Zenonie, jakiś problem? Halo, dzień dobry. No, dzień dobry, witam kochanej trójce mojej. Chciałbym się dowiedzieć, czy tak jak wędkowanie rekreacyjne, czy również nurkowanie rekreacyjne jest możliwe? Jeżeli tak, to jakie warunki muszą być spełnione? Do tej pory jest taka mała baza, która szkoli amatorsko nurków. I czy jest możliwe to właśnie petłonurkowanie? Panie Zenonie, jeśli tak, to w masce. O, no zawsze maskę mam. Dlatego pozwoliłem sobie na taki prosty żart, ale... Tak, nie prawdę... tylko maska, tylko ABT musi być płetny, matka fajna. Nie, ale prawdę powiedziawszy, to, no, to wymaga sprawdzenia, także proszę się wstrzymać chwilę z nurkowaniem. Sprawdzimy, dobrze? Dziękuję serdecznie, do widzenia. Stand by me, stand by me. to Ben i King. Zwykle o tej porze w wielu domach rozpoczynały się intensywne przygotowania do komunii świętych. Epidemia koronawirusa wymusiła jednak zmianę planów, ale też nie do końca wiadomo, jakie są w tej chwili możliwości. Jedne parafie już zdecydowały, inne czekają na rozwój wydarzeń. O tej sprawie Izabela Woźniak. Propozycje, jak przeprowadzić komunię w terminie, są różne, na przykład komunia indywidualna. Ja bym wolał mieć taką wspólną, bo z kolegami się razem przygotowałem, klasa by była, a tak sam, no to trochę dziwnie wygląda, to jest trochę takie dziwne. Mówi Tosiek, który przygotowuje się do komunii. Termin jest bliski, bo uroczystość planowana jest na 9 maja. Pani Emilia nie wie jeszcze, jak to będzie wyglądało w przypadku jej córki. Chodzi do szkoły katolickiej, decyzja będzie w tym tygodniu, ale rodzice chcą zaproponować właśnie komunię indywidualną. Dla tych osób oczywiście, które chcą, ma to przebiegać w taki sposób, że na komunii będzie obecne dziecko i tylko rodzice, rodzeństwo, którzy zamieszkują razem. Mamy też kaplicę w szkole, a więc normalnie komunia miała odbyć się w parafii, do której szkoła należy. Ale nie wiem, czy to będzie zrobione w kościele parafialnym, czy też w kaplicy szkolnej. Córka pani Małgorzaty chodzi do państwowej podstawówki. Cały czas teoretycznie dzieci przygotowują się do pierwszej komunii. Na stronie parafii również nie ma żadnej informacji, jak to ma tak naprawdę wyglądać. Jest cały czas podana data czerwcowa komunii. Ale jeśli padnie propozycja komunii indywidualnej, pani Małgorzata rozważa przeniesienie uroczystości na inny termin. Szczerze mówiąc, ja nie widzę za bardzo takiego rozwiązania. Przede wszystkim dlatego, że jednak jest to taki dzień przeżywany wspólnie, przygotowują się wspólnie z dziećmi z klasy. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, mówi, że decyzje w tej kwestii podejmują poszczególne diecezje samodzielnie. Obecne ograniczenia, które wynikają z decyzji państwowych i służb sanitarnych, często nie pozwalają na udzielenie wiążącej odpowiedzi. Niemniej jednak już na niektórych stronach diecezjalnych i parafialnych pojawiają się pierwsze informacje w tej sprawie. Na przykład w Gliwicach. Prawdopodobnie komunie odbędą się po 31 sierpnia, mówi rzecznik prasowy kurii diecezjalnej w Gliwicach, ksiądz Krystian Piechaczek. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze komunie święte w naszej diecezji będą miały miejsce dopiero we wrześniu. Ostateczną decyzję ksiądz biskup uzależnił od dalszego rozwoju sytuacji oraz od decyzji, których się spodziewamy z Ministerstwa Oświaty. Zależne to będzie od ewentualnego wznowienia nauki w szkołach. Zmieniły się zalecenia co do udziału w mszach, co także ma wpływ na decyzję o organizowaniu komunii. Mamy nową sytuację od północy. W tej chwili w kościołach mogą się gromadzić trochę większe grupy. Mamy w tej chwili przelicznik jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. I dlatego no, ta sytuacja jest bardzo płynna. Uroczystości po tych w kościołach także będą wyglądały zupełnie inaczej niż zwykle. Na pewno nie będą się odbywały w restauracjach, mówi Magdalena Gimik z Białegostoku. Już wiadomo, że w maju się nie odbędą. Kwestia, czy będą we wrześniu tego roku, czy w przyszłym roku. W wielu parafiach i domach decyzje będą zapadały na bieżąco. O komunie, które przed nami pytała Izabela Woźniak. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 7 trójek. Na początku 22 ZD3@polskieradio.pl. Niebawem 6 minut do godziny 16. To Bob Dylan. Lay, lay, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast, baby. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry.